Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Maar ja, we gaan de hele andere kant op, want anderhalve meter, zometeen hoeft het niet meer. En demissionair minister Blok die gaat morgen naar Ternaart. En daar moeten namelijk nieuwe gasboringen plaats gaan vinden, onder de Waddenzee. CDA-wethouder Hanemaier is tegen. Ik spreek haar zometeen. En met Parijzenaar Wilfred de Bruin weeg ik de kansen van burgemeester Anne Hidalgo, die Macron op wil volgen. We volgen tussen de bedrijven door ook nog de US Open finale tussen Djokovic en Medvedev. En tot slot een heerlijk, huiveringwekkend verhaal over een krasstaaltje van mystiek in de jaren 30. De bloedige bruid van Welberg. Peter-Jan Margrie zocht het uit en belandde tijdens zijn onderzoek zelfs met bisschop Tini Muske in de sauna. Maar goed, zondag 12 september. Ja, daar moet u nog even op wachten, want we gaan eerst naar het nieuwsoverzicht. Het kabinet wil de bekendste regel van de coronacrisis schrappen. De anderhalve meter regel die aan het begin van die crisis werd aangekondigd door toenmalig minister Bruno Bruins. We vragen alle Nederlanders om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Anderhalve meter afstand. En die regel leidde al snel tot protest. Die waanzin van die anderhalve meter moet stoppen. Gewoon echt onmiddellijk stoppen. Vanaf 25 september is afstand houden niet meer nodig. Wel moeten mensen dan een corona-toegangsbewijs hebben als ze bijvoorbeeld naar een restaurant, theater of een sportevenement willen. En deze liedjes kunnen dan definitief het archief in. Anderhalve meter is van je nek tot aan je veter. Dinsdagavond is er een persconferentie en dan worden er nog meer maatregelen bekendgemaakt. En zometeen spreek ik er ook nog over. Ja, van de ene crisis naar de andere. Op de woningmarkt is voor veel mensen geen huur, maar ook geen betaalbare koopwoning te vinden. In Amsterdam werd daarom een woonprotest georganiseerd. Strijden voor betaalbare woningen. De helft van je salaris inleveren voor een basisbehoefte is niet normaal. Mijn zoon zit in een studentenhuis, maar als hij zulke zijn diploma heeft, moet hij ook eruit. En dan staat hij op straat. Fuck de woningmarkt! Ook mensen met een vaste baan kunnen in veel gevallen geen huis krijgen, zoals deze 32-jarige docenten. Ik had niet verwacht dat ik nu op mijn 32e weer thuis zou wonen. En dan denk ik wel van, Volgens de organisatoren van het woonprotest is de overheid hier mede schuldig aan. En het kabinet moet nu in actie komen. Wij willen dat de politiek hier onmiddellijk mee aan de slag gaat. En laat merken hoe belangrijk ze dit probleem vinden. En erkennen dat het door beleid heeft gekomen en dat het geen natuurverschijnsel is dat we in deze gigantische crisis zitten. Er kwamen zo'n 15.000 mensen op af. Een deel van hen probeerde daarna in het centrum een huis te kraken. En dat leidde tot een opstootje met de politie. 10 mensen werden aangehouden. En straf voor Max Verstappen. Bij de volgende Grand Prix in Rusland wordt hij 3 plaatsen teruggezet. Hij kwam bij de race vandaag in botsing met Lewis Hamilton, zijn grote concurrent voor het kampioenschap. En dat gebeurde toen ze samen door een bocht gingen, zegt Jan Lammers. Max wist gewoon dat als hij deze gelegenheid niet pakte om de kop over te nemen, dan was de race over en had hij verloren. Verstappen nam te veel risico, vond de wedstrijdleiding. Hamilton kreeg geen straf. De commentatoren in binnen- en buitenland vonden de actie mooi en spannend. Ze gaan samen door de bocht. It's wheel to wheel. Goed, daar komt. Gaan ze elkaar raken? Ja hoor. This time Verstappen and Hamilton have crashed out. And they are both out. Daar is de klap. Ze liggen er allebei af. Scary moment. That's what you get when you don't leave the space. Oh, het is een taartschep. Hamilton schuift hem onder Verstappen. They're going to be talking about this incident for a long, long time to come. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dit wordt de foto van het jaar. Gisteren won de 18-jarige Emma Raducanu de US Open. Een historische wedstrijd, want voor het eerst won een speler vanuit de kwalificatie dat toernooi. Vanavond is het weer spannend, namelijk de finale voor de heren op de US Open. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is Djokovic tegen Medvedev. De grote vraag is natuurlijk of het Djokovic gaat lukken om in 1 jaar 4 keer een Grand Slam te winnen. Ja, dat moeten we nog maar zien. Want hij heeft die eerste set dus verloren met 6-4. En het is Medvedev die ongelooflijk goed staat te spelen. Serveren vooral. En ja, je had het net over die teenage finale van gisteren. Die geweldig was. Zoveel spannender dan wat we tot nu toe zien. Het is een service duel. Medvedev slaat de ene ace na de andere. En Djokovic, die moet nu een manier zien te vinden om, om het de Rus wat moeilijker te maken. Om die service beter te gaan lezen. Om de Rus wat te gaan ontregelen. Nou, dat doet hij door naar het net te gaan, zoals hier. Dan maakt hij het punt. Hij moest net zo even weer een breakpoint overleven. Maar Djokovic heeft ook een paar kansen laten liggen. De eerste servicebeurt van Medvedev stond hij 0-40. Maar toen was het ace, service, winnaar, ace. En weg waren de breakkansen. Dus het is 6-4 Medvedev, 1-1 in de tweede set. Maar Djokovic is aan het worstelen. En op zoek naar een grotere vorm. Want dat zal echt nodig zijn, wil die winnen. Dank je wel, Marcella. We blijven het dit uur volgen. En wij gaan verder hier met de krant van morgen. Alvast gelezen door Freddy van Tijn. Als het kabinet wat langer had gewacht met het afschaffen van de anderhalve meter, had dat waarschijnlijk wel meer gevaccineerden opgeleverd, schrijft Trouw. Onder andere veldepidemioloog Bayjou zegt: een groot deel van de mensen die nog niet zijn gevaccineerd kun je nog overtuigen. Dat proberen we al, maar dat kan beter en het kost tijd. Net als vele andere bedrijfstakken vindt de museumsector dat de coronanoodsteun echt nog niet kan stoppen. Directeur Van Kooten van de museumvereniging zegt in NRC dat het internationale toerisme maar heel langzaam op gang komt. En dat betekent dat tentoonstellingen voornamelijk voor Nederlandse bezoekers zijn. En dan moet er dus vaker iets nieuws te zien zijn. Daarvoor is geld nodig. Terwijl musea juist nog inkomsten derven. Zeker nog tot en met de eerste helft van volgend jaar. De Telegraaf laat zich in Castricum nog eens uitleggen wat precies de problemen zijn, nadat de gemeente een waarschuwing heeft gekregen van de provincie. Die zei dat de gemeente te weinig woningen voor statushouders realiseert. En als dat niet snel beter wordt, grijpt de provincie zelf in. De kosten zijn voor Castricum. Wethouder Paul Slettehaar legt uit dat ze wel willen in Castricum, maar dat er simpelweg te weinig woningen beschikbaar zijn. En die mogelijke oplossing, flexwoningen, woningen die op een tijdelijke locatie komen, die komen ook maar niet van de grond, want ook daarvoor zijn niet makkelijk bouwlocaties te vinden. In de Volkskrant komen demonstranten van vanmiddag aan het woord over de andere kant van het woningtekort. Een vrouw van 38 bijvoorbeeld: ik woon op een woongroep en daar is ook een gemeenschappelijke ruimte. Maar mijn twee zoons en ik hebben verder om te leven één kamer van 25 vierkante meter. De kinderen in hoogslapers, ik lig eronder. Hoe moet dat als de kinderen ouder worden, vraag ik me af. Mijn inkomen zit op bijstandsniveau. Ik sta inmiddels 12 jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. Ik reageer regelmatig, maar ik ben nog nooit uitgenodigd. Of een stel van 66 en 72 jaar. Zij verhuizen binnenkort naar Schiedam. Alleen daar vonden ze nog een enigszins betaalbare woning, zeggen ze. Ons huurhuis in Amsterdam is te duur voor ons geworden. En ze zeggen: in Schiedam kennen we nog niemand. We zullen ons sociale leven daar helemaal opnieuw moeten opbouwen. In NRC die nieuwe soorten mannenkleding, u weet wel. Nieuwe kledingmerken die in de eerste plaats op internet verkopen. En allemaal beweren ze dat ze de ideale versie hebben uitgevonden van een alledaags kledingstuk, zoals een broek. Denk daarbij in alle mogelijke kleuren. Ja, ik ken ze alleen maar uit de advertenties. Volgens de auteur van het stuk in NRC is het niet zozeer mode als wel een methode. Een verkoopmethode. Hij zoekt onder meer uit hoe de methode werkt en hoe groen al die nieuwe bedrijven zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Love me do, oh, uit de begintijd van de Beatles. Echt een boomerplaatje, denk ik. Love Me Do was dat. Er komt een einde aan de anderhalve meter samenleving. U hoorde het al. Heeft het kabinet vandaag besloten tijdens het Catshuisoverleg. Dinsdag zal premier Rutte in een persconferentie daar meer toelichting op geven. Maar ik neem alvast een voorschot. Aan de lijn heb ik hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, Bas van der Putten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die anderhalve meter afstand was dé basismaatregel, hè, in al die coronaregels. Er is zelfs het woord van het jaar geworden, hè, in 2020. Ja. Als die regel vervalt, dan denken mensen waarschijnlijk, nou ja, het einde van alle maatregelen. Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet dat de mensen het erg vinden dat die maatregel vervalt. Maar ik denk ook wel dat mensen wel goed doorhebben dat de crisis nog niet voorbij is. Het aantal besmettingen is toch nog wel relatief hoog, hè, op een redelijk stabiel hoog niveau. Dus mensen zijn zich nog wel bewust van dat het niet helemaal voorbij is. Maar ze zullen wel blij zijn dat die anderhalve meter even weg is. En maar daarom is het denk ik ook wel belangrijk om ook nog de maatregelen die blijven goed te blijven communiceren. Ja. We kunnen dit nou een beetje teruglaten omdat er minder risico is, die anderhalve meter. Maar er is nog steeds gevaar. Dus heel belangrijk om te blijven communiceren van heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. En dat zou denk ik ook een heel goed advies zijn als de overheid daarmee doorgaat van ga je naar een bijeenkomst met meer mensen, doe even van tevoren een zelftest. Ja, nou ja, als ik zo om me heen kijk, heb ik de indruk dat de meeste mensen die regel al lang hebben laten vallen, die anderhalve meter afstandsregel. Ja, dat valt wel mee. Dus, ja? Door het RIVM doet regelmatig onderzoek daarna. En daar zie je eigenlijk dat 61% zich eigenlijk best nog wel goed aan die regel houdt. En sterker nog, het draagvlak is nog hoger, dat is 80%. Hè. Dus eigenlijk, kijk, het valt wat mensen die het niet doen, dat valt natuurlijk op. Ja. En het valt niet zo op dat de meeste mensen het meestal wel goed doen. Maar dat wil niet zeggen, wat ik al zei, mensen zullen het niet erg vinden als het niet meer hoeft. Nee, en ik denk ook, als ze horen dat dat binnenkort wordt afgeschaft, dat ze dan daar zich niet nog weer 2 weken aan gaan houden. Nou, dat zal inderdaad veel sneller worden losgelaten. Dat zie je altijd als een maatregel wordt aangekondigd dat die verdwijnt. En dan gaan mensen dat wel vrij snel doen, omdat ze dat toch minder zinnig vinden op dat moment. Dan vragen ze zich toch af, waarom zou ik het nog 2 weken doen? Ja, het was wel de meest eenvoudige regel, hè, voor mensen vanuit communicatie gezien. Nou ja, het is eenvoudig om te communiceren, maar het is natuurlijk wel heel erg moeilijk om te doen. Ja. Er zijn heel veel situaties waarin die anderhalve meter best lastig is. Denk bijvoorbeeld aan de supermarkt. Ja, of de theaterzaal. Ja, ik denk dat je daar nog wel redelijk anderhalve meter kan houden als de placering op die manier is. Hè. Het is een vrij gecontroleerde omgeving. Dus het zijn vooral situaties waarin gewoon veel mensen bij elkaar komen, dat het heel erg moeilijk is. Hè. Het is ook onderzoek gedaan door Marie Rozenkrans Lindekaart. En die heeft laten zien dat hoe drukker het is, hoe moeilijker het is om anderhalve meter afstand te houden. Dus eigenlijk de belangrijkste voorspellen dat het niet lukt. Het aantal mensen per vierkante meter. Ja. Nou ja, ik heb in theaterzalen gezeten waar je dus gewoon weer stoeltje aan stoeltje zat. Maar daar moest je wel je coronapaspoort laten zien. He, dat komt natuurlijk, er komt er iets voor terug. Steeds meer mensen zal dat vereist worden. In het stadion, in de bioscoop, in de horeca. Is dat te verkopen aan de mensen? Ja, dat vind ik een hele logische stap. Hè. Dus ik denk dat we gaan nu naar een fase toe waarin het is, we moeten gaan leren leven met het virus. Hè, ongeveer 85% zal binnenkort helemaal gevaccineerd zijn. En het stijgt nog maar heel langzaam. Maar dit is de situatie, daarmee moeten we het doen. Hè, en dan moeten we gaan kijken, hoe gaan we daarmee om? Dus je laat het steeds meer los, maar je probeert wel risico's te verkleinen. En zo'n coronapas is een van de manieren om de risico's te verkleinen op die plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Ja, maar daar zullen meer mensen bezwaar tegen gaan maken, vrees ik. Jazeker. Ik denk dat mensen die ongevaccineerd zijn, een deel daarvan die zal het onrechtvaardig vinden. Hè? Want als je gevaccineerd bent, dat is voldoende. Maar ben je ongevaccineerd, dan moet je eerst laten testen. Hè? Dus dat zal me denk ik niet helemaal eerlijk vinden. Maar het is denk ik ook wel uit te leggen. Ja. Het woord is risicoverkleining. En mensen kunnen eigenlijk kiezen. Hè? Dus je kan kiezen of je laat je vaccineren. Hoeft niet, is eigen keuze. En als je dat niet wilt, dan kan je op een andere manier helpen om het virus te bestrijden door je te laten testen als je naar een drukke plek toe gaat. Ja. En wat denkt u, gaan we nu ook weer handen geven elkaar? Omhelzen of zelfs zoenen. Ik zag bijvoorbeeld net de paus en de Hongaarse premier Orbán, die gaan elkaar gewoon de hand schudden. Ja, maar de pauzeloop loopt natuurlijk geen enkel risico. Dat weten we allemaal. Orbán, die wordt beschermd door de Heere God zelf, bedoelt u? Dat zou kunnen, ja. Dat weet ik niet. Maar nee, het is natuurlijk geen goed voorbeeld voor andere mensen. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat zolang er nog gewoon dat virus een beetje rondwaart, zolang de besmettingen vrij hoog zijn, mensen nog in het ziekenhuis komen, dat handen schudden nog wel even wegblijft en het kussen ook. Maar ja, je kan je toch voorstellen over een half jaar, een jaar, dan wordt steeds verder weg en het zal steeds beter gaan. En dan komt dat langzaam weer terug. Ja. Als bijvoorbeeld als iemand jou een hand geeft, dan is het heel moeilijk om die te weigeren. Dat staat heel onbeleefd. Dus uiteindelijk, die mensen die dat gaan doen, die zullen dat pleidooi gaan winnen. Ja. Wat verwacht u van de persconferentie dinsdag? Ja, ik hoop eigenlijk een paar dingen dat ze gaan zeggen. Dus goed uitleggen waarom ze nu gaan versoepelen, waarom ze denken dat het kan. Maar vooral ook heel goed uitleggen wat ik net zei van help samen het virus onder controle te houden door je nog houden aan die basismaatregelen die er nog wel zijn. En wat ik ook hoop is dat ze de bevolking vast gaan voorbereiden op een situatie waarin er misschien weer opgeschaald moet worden. Hè. Dus het zou kunnen dat in het najaar, dat als het virus weer wat sterker wordt, dat het aantal besmettingen oploopt, het aantal ziekenhuisopnames weer een beetje oploopt. En dan zou het nodig zijn om toch weer een beetje maatregelen terug te schalen. Misschien die anderhalve meter zelfs voor terug. Oh jee. En daar moet je de bevolking vast op voorbereiden. Dan moet je van tevoren goed communiceren. Ja. In welke situatie ze dat doen. Dat ook duidelijk is voor iedereen. Ik ben benieuwd of ze dat gaan zeggen. Hartelijk dank. Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. I understood the girl next door took you out for a fast romance. I never thought in my life could it be she ever stood a chance. Last night I sat with your lady friend and she said it's not so bad. Second best was dit van Chris Berry. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok is voorstander van een nieuw plan om naar gas te boren onder de Waddenzee. Dat moet gebeuren vanaf het vasteland bij het Friese dorp Ternaert. Blok gaat daar morgen op bezoek en zal onder andere spreken met de wethouder daar. En dat is Esther Hanemaier. Goedenavond, mevrouw Hanemaier. Goedenavond, ja, u bent wethouder voor de CDA. Klopt. Ja. Ja, gisteren werd er in Ternaert al gedemonstreerd tegen de plannen. Nou kennen we Stef Blok als een ijzeren hein, maar gaat hij een leuke middag tegemoet? Nou, we zijn in ieder geval, vinden we het heel fijn dat hij de uitnodiging aangenomen heeft en dat hij de tijd neemt om hierheen te komen met ons, maar ook met de inwoners en met belanghebbenden in gesprek te gaan. Dus ja, dat waarderen we zeer. Oké, en wat wilt u hem zeggen? We willen hem zeggen dat wij tegen de gaswinning zijn. Nou is dat iets wat hij natuurlijk ook al wel weet. Ja. Maar de vergunning ligt ter inzage. Dus de minister die is van plan om de vergunning te verlenen. En wij willen hem toch de situatie hier laten zien. Het gaat over het werelderfgoed. En dat wij echt zeggen van, doe dat nou niet. Geef niet de vergunning af. Niet in deze situatie. Zet het on hold, het hele vergunningsproces. Wacht daarmee tot er een nieuw kabinet zit. Want wij vinden het gewoon niet een goed idee om hier naar gas te gaan winnen. En geldt dat voor iedereen in Ter Aard? Of alleen voor de CDA-fractie? Nee, ik spreek namens het college. Mm-hmm. Ik spreek namens de inwoners. En natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat we echt ook nog wel gas nodig hebben. Dat we nog niet er klaar voor zijn om helemaal van het gas af te gaan. Maar dit is een nieuw gasveld. En wij zeggen van, doe dat niet meer. Nee. Nou ja, dat je eigenlijk misschien beter helemaal niet meer een nieuwe gaswinning kunt beginnen, dat vinden heel veel mensen. Dat weet u ook. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud vorige week nog, die hebben gezegd, laat wat er nog in de grond zit aan fossiele stoffen, laat die zitten. Ja, laat die zitten. Nou, ja. Dat geeft denk ik ook de kwetsbaarheid van het gebied aan. Dat zelfs op dat niveau het signaal wordt afgegeven van, doe het niet. Dit is UNESCO Werelderfgoed. Het is ontzettend kwetsbaar. En deze status die we hebben, die willen we ook graag houden. Ja. Dus we willen het ook beschermen. Maar goed, het ministerie heeft onderzoek gedaan. En het zegt, het kan veilig voor milieu en mens. En de gevolgen zijn beperkt. Dat zeggen zij. Dat zeggen zij en dat hebben ze. Natuurlijk liggen die rapporten daar. En daar zal ik ook niks op afdoen. Maar dat is wel voor korte termijn inzichtelijk gemaakt. En wij willen natuurlijk ook heel graag weten wat het op lange termijn doet. En daar maken wij ons zorgen over. Het Nationaal Delta-programma, dat onderzoek is niet meegenomen. En daar vraagt de motie van Dick Faber ook naar. En daarvan heeft de minister gezegd, die nemen we niet mee, daar wachten we niet op. Wat is dat? Dat is juist een onderzoek wat zich richt op de effecten op lange termijn. En juist daar hadden we graag op willen wachten. Want en wij wat denken, zijn die gevolgen op lange termijn dan? Nou, we hebben natuurlijk te maken als we gas winnen dat de bodem daalt. En juist in de Waddenzee daalt de bodem, maar de zeespiegel stijgt. Dus u begrijpt dat als de bodem daalt en er meer water komt, dat bij eb minder droog valt van het wat. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de dieren die daar wonen en plaatsvinden. Ja, de bodem zal dalen door die gaswinning. Daar is iedereen het wel over eens. Maar, wordt er dan gezegd, vanuit de NAM, dat wordt weer gecompenseerd door de aanvoer van zand en slip. Ja, en dat is allemaal op korte termijn. Maar wij maken ons voornamelijk zorgen over wat de lange termijn gevolgen zijn. Ja. En, zegt de minister, we hebben dat gas nodig, want we willen niet afhankelijk worden, te afhankelijk van Rusland. Nee, dat is natuurlijk een politieke keuze. Ja. En de minister is natuurlijk aan zet om oplossingen te verzinnen. Ik ben hier om de inwoners van dit gebied, van mijn gemeente, te vertegenwoordigen. En wij zeggen hier, niet aan beginnen. Nee. Goed, u weet ook dat windmolens, daar is ook vaak een hoop gedoe over. Dat willen mensen ook liever niet in de buurt hebben. En ja, dan zeggen ze, luister eens, er moet toch iets gebeuren. Misschien is dit dan nog wel het minste van alle kwaden. Nou, er zullen wel keuzes gemaakt moeten worden. Dat is absoluut waar. En windenergie is gevoelig. Zonnepanelen doet iets met je landschap. Maar dat is wel iets wat je weg kan halen. Dat is niet wat je in de grond doet. Gaswinning, daarvan weten we op lange termijn. We hebben dat natuurlijk in Groningen gezien. De gevolgen zijn daar enorm. Waarvan je eerst denkt dat het mee kan vallen, maar dat je later toch ziet dat de gevolgen ernstiger zijn dan in eerste instantie gedacht. Ja. En dat risico willen we hier gewoon niet lopen. Nee. Er zal vanaf land geboord gaan worden. Zie je daar eigenlijk iets van? Of kan dat vrij onzichtbaar? Zeker. Nee, dat doet iets met je landschap. Dat wordt natuurlijk wel ingepast. Er zijn inpassingsplannen voor. Maar het doet altijd iets met je landschap. Ja. Het is een industrieterrein wat in je landschap plaatsvindt. Hebt u het idee dat u hem nog kunt overtuigen morgen? Dat hopen we zeker te doen. Maar, u weet ook, hij komt daar natuurlijk om zijn plannen te verdedigen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het met name dan ook goed is dat hij in gesprek gaat met de inwoners. Want dit doet iets met mensen. Hè? Een veiligheid. Daar maken mensen zorgen over wat er met een woning kan gebeuren. Maar ook wat er kan gebeuren met de Waddenzee. Ja. Daar maken mensen zich zorgen over. Er wordt over gedebatteerd, hè, woensdag. Over deze plannen. Het is dus nog niet. De bijl is nog niet gevallen, zal ik maar zeggen. Verwacht u woensdag daar nog wordt er van? Niet specifiek over dit onderwerp gedebatteerd. Maar wij hopen wel dat de Tweede Kamer dit op de agenda zet. Er is een reguliere commissie mijnbouw. En daar staat de motie van Dick Faber staat op de agenda. Okay, maar goed, de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamerleden hebben natuurlijk wel aandacht voor Ten Aard. En wij hopen, want de Tweede Kamer, de Kamerleden, die zijn nu aan zet. De minister voert uit wat mag binnen de wet. Ja. Dus die mogelijkheden zijn natuurlijk ook beperkt. Maar de Tweede Kamer, die kan daar wel wat aan doen. Dus ik hoop dat de Tweede Kamerleden, die nu ook geïnteresseerd zijn, maar die ook tegen de gaswinning zijn, dat zij daar ook stelling nemen en zorgen dat dit vergunningstraject on hold gezet wordt. We zullen zien hoe het af gaat lopen. Hartelijk dank, mevrouw Hanemaier, voor uw bijdrage. En, graag gedaan. Ik ga nog even gauw naar het tennis, de US Open. Daar zit Marcella Mesker en die volgt de finale. Djokovic Medvedev. Hoe schel gaat het? Ja. 6-4, 4-2 voor de nummer 2 van de wereld. Daniil Medvedev die heeft Novak Djokovic, de nummer 1, in de tang. En er gebeurt in ieder geval wel wat in deze tweede set. Want Djokovic krijgt kansen. Hij heeft 5 breakpoints gehad, verdeeld over 2 servicebeurten van de Rus. Maar kon ze niet benutten. Ja, en dan wordt de frustratie groot. Hij werd woest. Hij brak zijn racket in 3 stukken. Kreeg een waarschuwing, racket abuse. Om even die explosie te hebben, hopen dat hij wat beter gaat spelen. Ja, en wat gebeurt er? Hij verliest zelfs zijn service game daarna. Dus Djokovic in hele grote problemen. Het voelt oncomfortabel zoals hij speelt. De benen willen niet. Hier ook weer een bal onder in het net. De druk is misschien te groot. Wie zal het zeggen? Maar het is Medvedev die herenmeester is op het Arthur Ashe Stadium. Ja, maar 6-4 en 4-2. Maar Marcella, ik heb al heel vaker dit soort wedstrijden gezien. En dan komt er toch ook altijd weer een keerpunt. Dat vind ik altijd zo typisch van tennis. Dus volgens mij is het nog niet gedaan. Nee, zeker niet. Nee. Het is best of 5. Het gaat om 3 gewonnen sets. Hè? Ja, tot zeker. Straks. Ja. Doei. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot up. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. Drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Do Ik krijg altijd enorme zin in een borrel als ik het nummer hoor. Goed, in de aanloop, wat was het? Oh ja, Tutti Frutti Tequila van Kovacs. In de aanloop naar de komende presidentsverkiezingen van Frankrijk meldde zich vandaag een nieuwe kandidaat. De huidige burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Goedenavond, Parijzenaar Wilfred de Bruin. Goedenavond. Ja, die speech hield ze trouwens niet in Parijs, maar in Rouen. Waarom? Nou, ze stond wel aan de scène, maar inderdaad een heel en stroomafwaarts in Rouen, in de hoofdstad Normandië. En nadrukkelijk niet in Parijs, ook al is ze hier de burgemeester. Anne Hidalgo is kandidaat voor de nationale verkiezing. En in Parijs wonen maar 2 miljoen mensen. En je moet er ongelooflijk veel meer achter je hebben. En al die andere Fransen zijn niet altijd even dol op Parijs. Dus Anne Hidalgo probeert nu al langere tijd, maar vandaag helemaal, om te laten zien dat ze een Franse kandidaat is, dat ze niet alleen van de hoofdstad is, maar van iedereen. Dus ze moest vanuit de provincie deze belangrijke mededeling doen. Ja, toch lijkt het me dat lastig om uit te stralen dat je niks met Parijs te maken hebt als je daar de burgemeester bent. Dat prikt iedereen toch zo doorheen. Nee? Ja, dat zou je denken, hè? Ja. Maar het is eerder gebeurd. Een oud-burgemeester van Parijs die we allemaal kennen en die president werd, Jacques Chirac. Ja. En die was jaren hier de baas in Parijs, de koning van Parijs, de keizer. En toen die president wilde worden, toen deed hij die mededeling vanuit de Corrèze. Nou ja, een plattelandser kun je het ongeveer niet bedenken. Veel koeien, veel weiden en heel weinig steden. En dat is het echte Frankrijk, het diepe Frankrijk. En bijna alle kandidaten hier proberen op een of andere manier zich met een provincie te verbinden, met het platteland. Voor Anne Hidalgo is dat iets lastiger, want de meeste andere kandidaten gaan dan naar de plek waar ze opgegroeid zijn, of hun grootouders of ooms of tantes. Er is altijd iets te bedenken waarom je uit een plattelandstreek komt. Voor Anne Hidalgo kan dat niet, want zij is niet in Frankrijk geboren, maar in het uiterlijke zuidpuntje van Spanje, in Cadiz. En daarna heeft ze altijd in steden gewoond. Dus je zou kunnen zeggen, daar prikken mensen toch doorheen. Ja, maar in de beeldvorming moet je toch laten zien dat je niet alleen in Parijs rondloopt, maar eigenlijk het hele land kent. Over beeldvorming gesproken, het viel me op dat ze in het wit en lichtblauw was gekleed, de kleuren van Maria. Daarmee wilde ze iets maagdelijks uitstralen. Goede observatie, Mieke. Mij was het niet opgevallen. Ja. Dat doet bijna denken aan een andere oud-kandidaat, Ségolène Royal, die ook altijd heel statig en wit en bijna, mag ik het zeggen, katholiek. En er was nog een andere mevrouw die vandaag ook sprak over de presidentsverkiezingen, Marine Le Pen. Die was ook al in het wit. Dus misschien heb je hier een clue te pakken. Met dat lichtblauw erbij, hè? Maagdelijk wit. Ja, met dat lichtblauw erbij, dan wordt het Maria. Goed, even, heeft ze goede kaarten, denk je? Het wordt een lastige race, laten we eerlijk zijn. Er worden nu al peilingen gepubliceerd en dan staat ze maar op 9-10%. Dat is heel weinig, maar de verkiezingen zijn nog ver weg. Heeft ze een kans? Ik denk dat het heel lastig wordt. Haar handicaps zijn eigenlijk, ze is nog nooit minister geweest. Ze is nog nooit parlementariër geweest. En ze heeft eigenlijk een heel atypische carrière of profiel. Ze heeft niet op die topschool de ENA gezeten, waar heel veel oud-presidenten en ministers altijd vandaan komen. Ze is dus een dochter van immigranten. Dus dat maakt het allemaal ingewikkeld. Ik schat in, als ik in mijn glazen bol kijk, dat als zij het lukt om te laten zien, om dat verhaal te vertellen. Jongens, ik kwam hier aan van arbeiders. Mijn ouders waren arbeiders, immigranten. Maar de Republiek heeft alles aan mij gegeven. En ik geef dat nu aan het land terug. En ik wil dat voor alle kinderen van Frankrijk. Nou, je hoort mij. Mm-hmm. Ik praat nu een beetje adviseur. Jij hebt het al helemaal bedacht. Ik moet er wel voor de luisteraars iets bij zeggen. Ja, zeg. Sorry. Nee, je hebt het al helemaal bedacht wat ze het beste kan zeggen. Jij bent haar adviseur. Ja. Tenminste, je zou haar adviseur kunnen zijn, bedoel ik, ja. Nou, ik moet voor de luisteraars erbij zeggen dat toen zij kandidaat was als burgemeester hier in Parijs, de eerste keer was dat in 2014, toen zat ik wel in het steuncomité van haar campagne. Oh. Dus ik weet niet hoe onbevooroordeeld ik nu ben over haar. Dat was maar een hele kleine rol. En ik adviseerde haar daar zeker niet op dit soort elementen. Nee. Het was meer het uitspreken dat ik hoopte dat zij zou winnen. Dat doe ik nu niet voor deze presidentsverkiezingen, want ik ben Nederlander, dus ik heb niet zoveel met die presidentsverkiezingen te maken. Ik mag niet stemmen. Maar ik denk dat... Het zou eventueel kunnen, maar ik durf een gok te doen. Ik denk dat mei volgend jaar dat Macron, die vast ook weer kandidaat is, dat weten we zeker, tegenover een vrouw komt te staan in de tweede ronde. Nou ja, want dat is maar natuurlijk het is iets waarschijnlijker dat het Marine Le Pen is. Ja. Oh ja, want dat had je nog niet genoemd, dat ze een vrouw is. En dit is niet de eerste vrouwelijke kandidaat, maar het is nog nooit gelukt om een vrouw president van Frankrijk te laten worden. Nee, het is overal lastig hier. Ook de eerste keer dat er echt een heel serieuze vrouwelijke kandidaat was, was tegenover Nicolas Sarkozy in 2007, Ségolène Royal. En ik moet zeggen, Mieke, als je bij die campagne bij was geweest, wat die vrouw niet voor bagger over zich uitgestort gekregen heeft, dat krijgt elke politicus, dat hoort er een beetje bij. Maar het is waar, ik denk dat als je als vrouwelijke kandidaat dat je het nog veel beter moet doen en nog veel meer barrières moet overwinnen, wil je het lukken om in dat Élysée-paleis binnen te maar komen. Ja, het maar het kan toch ook juist een point zijn waarop ze wel de stemmen wint. Als alle vrouwen van Frankrijk nou op haar stemmen, dan Dat zou je altijd bedenken, hè? Ja. Maar blijkbaar maakt het niet zoveel uit of je man of vrouw bent als kiezer, of je meer of minder vertrouwen hebt. Zo werkt het blijkbaar niet, hè? Want meer dan de helft van de kiezers is vrouw hier in dit land. En toch worden er altijd mannen gekozen. Dus ik weet niet of dat nou echt haar zal helpen. Ik denk dat ze een ijzersterk verhaal zou moeten gaan vertellen. En ze zet vooral in op ecologie, op groen, en zorgen dat dat eerlijk en netjes gedaan wordt met veel werkgelegenheid. Dat wordt haar verhaal. Het wordt een hele lastige race. Maar ik kan je wel zeggen, het is altijd ongelooflijk spannend. Wij kennen het niet in Nederland. Maar het is bijna een soort bokswedstrijd waar er eindelijk twee overblijven. En die gaan door naar de finale ronde. Je zou er een televisieprogramma van kunnen maken. Een soort reality show. En dat is het ook bijna. En het is ongelooflijk spannend. En degene die wint, die komt ook op een plek te zitten waar je ongeveer alles beslist in dit land. Ja. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar waarom wil ze het Wilfried, nog even? Heeft ze ook heel duidelijk gezegd waarom ze het wil? Ja, eigenlijk zegt ze, mag ik dat dan vrouwelijk noemen, is dat seksistisch? Ze zegt, dat is seksistisch. Ik heb het nooit echt gewild, maar ik ben gevraagd en het moet nu eigenlijk als plicht in over mijn land, als een soort niet uit persoonlijke ambitie, je voelt de nederigheid al aankomen, maar eigenlijk het moet nu, we moeten nu echt groen en eerlijk het land gaan regelen. Dus dat is nu haar antwoord. Ik ga het doen, niet voor mezelf, maar voor Frankrijk, het land dat mij zoveel kansen heeft gegeven. Nou, we zullen zien of ze een kans maakte. Maar als het aan jou ligt, dan zou ze wel president mogen worden, begrijp ik. Jij vond het een sympathieke figuur. Ja, ik zeg dat eerlijk bij. Van mij mag ze dat zeker worden. En ik ben heel benieuwd wat gaat doen. Nou, Wilfried de Bruin, dank je wel. Tot je niet. When I see a dark light, it's see a burning bush. I still don't believe. Bram-Jacques Bernard was dit met A Dark Light. Welkom, Peter-Jan Margrie. Je zit hier tegenover mij, dat vind ik natuurlijk heel fijn. Schrijver van Vurige Liefde. En dat is het verslag van een onderzoek naar een van de laatste grote geheimen uit de moderne geschiedenis van katholiek Nederland. Zoals jij het noemt, het geval Welberg. Ja, ik heb het boek gelezen met heel veel plezier. Ik vond het een fantastisch spannend boek. Maar mensen die nu luisteren denken, ja, het geval Welberg, nooit van gehoord. Kun je vertellen wat het is? Ja, kort gezegd gaat het om een Welberg, een dorpje in Noordwest-Brabant. En daar is in het interbellum, in de jaren 30, 40... is daar een jonge vrouw die aan TBC leidt, Janske Gorrissen genaamd. Die krijgt ook even mystieke ervaringen. En die mystieke ervaringen die worden door de pastoor, die er eigenlijk pas is, hè, zij wordt onder zijn hoede genomen. Hij wordt een soort biechtvader, een spiritueel leider van haar. En hij voedt er ook met allerlei mystieke boeken en allemaal van die kerkelijke traktaten en met haar, met de ziekte die ze heeft, die TBC, is ze er ook gevoelig voor. Maar ook op de achtergrond speelt ook een soort zondebesef. Omdat er is iets met haar gebeurd in haar jeugd. Er is iets met haar gebeurd. En dat weten we niet, maar dat is een hele belangrijke factor. Dat is in haar jonge jaren gebeurd. En ja, het ligt eigenlijk wel in de reden dat iets seksueels is geweest. Of iets incestueus. Maar in ieder of iets incestueus, ja. Zoals een plattelandsmeisje, arme familie, kan van alles gebeurd zijn, weten we niet klein precies. Klein behuisd. Maar zij lijden onder de grote zonde, doodzonde die ze had beleefd. Dus zij heeft dan ook de neiging om, laten we zeggen, dat zondebesef in te lossen door een enorm lijden. Wat zij precies, heeft. Precies. Ja. Want dat is natuurlijk ook wat die kerk in die jaren natuurlijk op die gelovigen aan het inpraten was. Van als er ook maar één zonde was gebeurd, dan moest je natuurlijk biechten en je kon er natuurlijk wel een beetje van af. Maar als het doodzonde waren, ja, die daar kon je eigenlijk niet van afkomen. En dit was voor die tijd natuurlijk toch iets heel zwaars. Ja, maar wat gebeurt er dan met Janske? Zij wordt dan gestigmatiseerd, zoals dat heet. Dat betekent dat zij de stigmata van Jezus ontvangt. Hè? De spijker door het... Door, ja, aan de wonden. De wonden van Jezus. Van de kruiswonden van Christus. Ze krijgt bloedingen. Ja. En dat is ook allemaal door die pastoor, hè, die vriend van haar, zal ik maar zeggen, wordt dat ook gefotografeerd. Dus mensen die denken, ja, we zien het, het klopt. Ze gaan erin mee. Inderdaad. Dus door die mystieke identificatie met Christus, die hij steeds verder opvoert, krijgt ze steeds zwaardere mystieke verschijnselen. Nou, dat uit zich in Maria-verschijningen, maar ook Christus-verschijningen, maar ook inderdaad die stigmata. En die zijn zo... Ja, massief om het zo maar te zeggen. Hè? Want ik heb best veel onderzoek gedaan naar andere plaatsen waar iets ergens heeft plaatsgevonden buiten Nederland. Want dit is een hele unieke casus van Nederland. Ja. Maar de hoeveelheid bloed op die foto's is ongelooflijk. Ja. En die pastoor van haar, die Erme, dat was ook een amateurfotograaf. Dus die kon dat allemaal mooi vastleggen zonder dat er iemand bij was. En die stigmata, dat gebeurde dan altijd op vrijdag? Ja, en het begon op donderdagavond en het liep tot vrijdagochtend door. Natuurlijk, de kruisdood van Christus, dat was ook wel vrijdag. Maar waarom wordt ze serieus genomen? Want je kan ook denken, ja, dit is een mal verhaal. Men wilde het graag geloven. Nou ja, dat is een van de contextualisering die ik heb gegeven. Nederland heeft eigenlijk een vorm van katholicisme waar dit soort zaken niet in voorkomen. Hè. Een beetje geprotestantiseerd katholicisme. In de katholieke kernlanden om ons heen. Hè, dus België, Italië, Frankrijk. Nou, om de haverklap had je daar Maria-verschijningen gestigmatiseerde. En in Nederland, wij proberen natuurlijk altijd een beetje het beste jongetje van de klas te zijn. Maar die Roomse in de tijd, we waren Roomser dan de paus. Hè. We deden zo ons best om heel braaf goed Rooms te zijn, volgens het naar het Vaticaan toe. Maar ze baalden eigenlijk dat er zo'n vorm van genade, om het zo maar te noemen, niet in Nederland ten deel viel. Dus toen op een gegeven moment in dat Welberg er iets gebeurde, had iedereen, eindelijk krijgen wij ook onze beloning. Ja, dat had natuurlijk ook te maken. De katholieken waren natuurlijk ook heel lang in Nederland achtergesteld en pas eind van de 19e eeuw mocht het weer. Nee, precies. Dus ze hadden ook nog een slag in te halen. Zijn die katholieken, ja. Zitten in hun emancipatie. En eigenlijk in het midden van die gouden eeuw van het Nederlands katholicisme. Hè, dus tussen 1850 en 1950. Dus dan culmineert dat in dat interbellum. Wanneer die Janske daar ineens die stigmata krijgt. En die verschijningen. Ja, dus dan is niemand te houden. En heel katholiek Nederland. Hè, van bisschoppen, abten, paters, zusters, die stroomde massaal op Welberg toe. Een onooglijke vlek in Brabant. Jawel, maar het werd een soort bedevaartsoord. En het werd daarmee een bedevaartplaats. Dat is natuurlijk voor die mensen ook profijtelijk. Nou ja, kijk, waar veel mensen komen, is er natuurlijk ook profijt. Maar dan moeten mensen gevoed worden. Dus voor het dorp was het natuurlijk kunstig, maar voor de pastoor in het bijzonder, want die had een hele handige manier om de zaken voor hem gunstig te doen draaien. Dus hij had bijvoorbeeld een copyright genomen op de verschijning die Janske had gezien. En hij liet dus Janske een contract ondertekenen dat het haar copyright was, maar dat hij het copyright van Maria meteen weer aan de pastoor doorgaf. En toen liet hij er allemaal prenten van maken. In grote aantallen werden voor enorme prijzen verkocht. En omdat iedereen zo enthousiast was, wilde iedereen zo'n prent hebben. Ja. Dus inderdaad, het was een goede cashflow. Het is een fascinerend verhaal. Het loopt nog helemaal uit de hand. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Eerst wil ik even weten, hoe ben jij hierop gestuit? Ja, de oorsprong is in de familie gelegen eigenlijk. Ja. Omdat ik een keer het oude kindermeisje van mijn moeder, die is het klooster ingegaan op een gegeven moment. Mm-hmm. En op dat moment dat zij daar in dat klooster zat, in Breda aan de Haagdijk, toen was Janske een paar weken ter observatie in dat klooster opgesloten. Mm-hmm. Omdat zij beweerde dat ze, omdat ze zo mystiek begenadigd was, dat ze zonder eten en zonder drinken kon. Ze kon leven alleen op de hostie, hè, op het lichaam van Christus. Ja, en dat heet de spirituele mondklem. Ja, dat was omdat ze gaat je mond alleen maar open als er een hostie voor hangt. En voor al het andere voedsel blijft die mond dicht. Ja. Wat een woord. Maar goed, geweldig. Ga verder. Dat klooster. En dat kinderwijsje, die juffie, zoals wij haar noemden vroeger. Ja, dus op een gegeven moment was ik bij mijn oma en haar op bezoek. Want zij is later uit het klooster gegaan en weer bij mijn oma terechtgekomen. En op een gegeven moment, en ze wist dat ik een beetje met religieuze culturen bedevaart. En ze zei, ja, maar dat verhaal van Janske, ken je dat? Nou ja, dat kende ik niet. En toen vertelde ze dat ze dus 's nachts rondliep in het klooster, omdat zij moest waken. En dat ze dus Janske tegenkwam in de keuken, die lekker uit de pannen stond te snoepen. Dus ja, daarmee was zij ook een belangrijke bron geworden, later ook voor mijn onderzoek, voor die deconstructie van dat hele wonderbaarlijke verhaal. Ja, En dat was dus het begin eigenlijk. En later ben ik professioneel voor mijn werk ben ik met bedevaartcultuur gaan bezighouden. En toen probeerde ik het opnieuw om dat serieuzer te gaan onderzoeken. Ja. Maar ja, toen stuitte ik op het bastion van het bisdom Breda. Precies, want op een gegeven moment loopt dat zodanig, ja, we moeten een beetje grote stappen nemen, dat snap je wel. Op een gegeven moment loopt het zodanig uit de hand, hè, met die Janske, die een hele club van geestelijke om zich heen verzamelt. En bedolven wordt onder de juwelen en de bontjassen. Het gaat enorm uit de hand lopen. Het loopt er zeker uit de hand. Ja. Dus dat clubje. Ja. Dus zij verzamelt om zich heen eigenlijk een aantal geestelijken die onvoorwaardelijk in haar geloven. Ja. En ook de bisschop van Breda, die was overtuigd van haar authenticiteit. En dat had ook te maken omdat ze een enorm charisma had. Hè. En daarom kon ze zolang die overtuigingskracht zo breed uitstralen dat iedereen daar zo lang in meeging. Ja. Maar dat clubje, zoals het dan op zijn Brabants genoemd werd. Ja, die waren zo dol met haar. En die adoreerden haar. En die waren eigenlijk ook verliefd op haar. En de kussen die Jezus mystieke dan aan Janske gaf, die moest zij weer doorgeven aan de andere broeders. Nou ja, zo kom je van het een in het ander terecht. Precies. Als je dat boek leest, dan denk je de hele tijd, ja, dat was natuurlijk een enorme erotiek die daar ook rondging in dat clubje. En al zeker met die pastoor. Inderdaad. Dat denk je toch ook de hele tijd als je dat leest. Hè? Als je dit soort verhaal vertelt over die Jezuskus en zo, dan denk je, ja, dat zal toch op een of andere manier gaat dat toch door elkaar lopen, toch? Nou ja, en die fantasieën, die dromen die ze dan heeft over de duivel die haar aan haar pastoor wil koppelen en die met een grote pik in zijn handen haar tijdens haar nachtelijke overwegingen bedreigt. Ja. En probeert te verleiden. Ja, er staat hier, de duivel loopt naakt op haar af om haar haar zo tot twijfel of in verleiding te brengen. De padden en slangen die over haar lichaam kruipen sluiten naadloos aan bij de traditionele duivelsvoorstelling van de katholieke kerk, waarin dergelijke symbolen voor ongeoorloofde wellust staan en voor onkuisheid. Dan denk je, ja, het gaat er eigenlijk ook, weet je, het is ook zo'n, het gaat er niet om wat er waar is en wat er niet waar is, schrijf je op een gegeven moment. Het gaat om het verschijnsel. Hè? Dat heb je dus echt nu eens en voor altijd goed willen beschrijven. Nou ja, en als historicus probeer je natuurlijk naar waarheid te komen, maar je kan natuurlijk niet treden in de gedachtenwereld van deze jonge vrouw. Hè? Dus wat zij. Hè? Dus je kan ook niet zeggen, ja, is het gedroomd? Hè? Want daar kan je veel moeilijker een vinger achter krijgen. Je zei net, ik wilde het nu eindelijk eens gaan onderzoeken, want op een gegeven moment is het uit de hand gelopen. Het is dus eigenlijk ook. Op een gegeven moment heeft het Vaticaan hard ingegrepen en de boel een beetje in de doofpot gestopt. Een beetje veel in de doofpot gestopt. Maar het is je toch gelukt om toegang te krijgen tot belangrijke archieven. Ja, dus omdat zoveel geestelijke, hoge, lage geestelijke betrokken waren in deze kwestie. Hè, die uiteindelijk, ja, waar het niet authentiek was en waar allerlei dingen uit de hand liepen. Dacht het Vaticaan, ja, dit gaat de kerk beschadigen. Hier moet je mee doen. Mm. Die hebben op een gegeven moment een branddeken over die hele cultus gegooid. Ja. En meteen tegen iedereen zegt, niet meer over praten, niks meer doen. Alle archieven verbranden of samenbrengen in de kluis in de bisdom Breda. Mm-hmm. En voor de rest, we doen alsof het niet bestaan heeft. Ja. En dat archief, daar heb ik lang achteraan gezeten. Want het trauma bij het bisdom was ook groot vanwege alles wat er gebeurd was. En je bent op een gegeven moment zelfs met bisschop Musken in de sauna terechtgekomen. Ja, het saunaverhaal. Nee, de sauna draag je in Nederland geen handdoekje. En zelfs een bisschop niet. Ik vond dat toch wel een opvallende scène. Dus ik begin hoofdstukken met ook persoonlijke overwegingen. Ja. Waar ik laat zien hoe het toeval ook in het onderzoek een rol kan spelen. En hoe ook mijn persoonlijke contacten een rol hebben gespeeld. Ja, want hij heeft gezegd, oké, je mag bepaalde dingen wel inzien. Ja, en dat had natuurlijk niks met die sauna te maken, want die toestemming had ik al lang. Maar omdat we bevriend zijn geraakt en hij had een sauna in het bisschoppelijk paleis, hè, ook iets leuk saillant detail. En op een gegeven moment, toen ik al een paar keer geweest, zou je dat niet willen? Ik was helemaal geen saunaganger, maar deze man was zo alleen eigenlijk. En toen dacht ik, nou, dat moet ik ook doen. Maar daardoor ontstond er een diepere vertrouwdheid, waardoor ik later ook weer andere archieven nog te zien kreeg die eigenlijk niks met deze casus ogenschijnlijk te maken hadden, maar toch uiteindelijk weer wel. Is er nog iets over daar? Want je bent ook teruggegaan. In Welberg is er nog iets over? Nou ja, dus natuurlijk alweer lang geleden. De kerk staat nog vier overeind, maar is gesloten al een aantal jaren. Ja. Er is een informatiebord en er zijn heel veel relieken her en der nog onder mensen in de tijd die zijn uitgedeeld of verzameld en objecten van haar. Ja. Dus er is nog veel, maar het meeste ligt allemaal in het bisdom Breda in de kluizen. Het is een geweldig verhaal. Dankjewel. Het boek heet Vurige Liefde. Het ligt morgen in de boekhandel. En het is dus geschreven door Peter Jan Margrie. Gaan we nog heel... Ja, we kunnen er nog uren over praten, maar ik heb geen tijd meer. Want we moeten nog even naar de tennis, denk ik, hè? Ja, Marcella, hoe gaat het? Ja. Is die Djokovic nog steeds zo in het nauw gebracht? Ja, nog meer zelfs. Oh. 2 sets tegen 0 achter. 6-4, 6-4 Medvedev, die ook 1-0 voor staat. En zojuist de service van Djokovic heeft gebroken. Dus 2 sets en een break voorsprong. Ja, ik zie Djokovic het niet meer goed maken. Dus die missie op die kalender Grand Slam. Nou, dat kan hij, zoals het nu gaat, vergeten. Alhoewel, je zei hetzelfde straks, in Parijs, Roland Garros, stond hij 2 sets tegen 0 achter in de finale tegen de Griek Tsitsipas. En toen won hij in 5 sets. Maar dat zie ik vandaag niet gebeuren, want Medvedev speelt ongelooflijk goed. En Djokovic is eigenlijk geen schim van zichzelf. 2 sets tegen 0 en een break voor Medvedev. Grote verrassing. En teleurstellend eigenlijk, deze finale. Ja? Vind jij het jammer of kan het je niet schelen? Nou, jammer. Er is geen strijd. Het is geen mooie wedstrijd nog. Nee. Nou. Nog niet. Oké, dankjewel. Marcella Menske. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen zit Chris hier. En straks nog Prem Reddekisjoen. Dag. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent.